Middernacht, het begin van vrijdag 31 december, de laatste dag van 2021. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politiebonden zetten hun geplande actie zondag in Amsterdam door, maar wel in afgeslankte vorm. Ze willen aandacht vragen voor de hoge werkdruk bij de politie, maar de actie valt samen met een demonstratie tegen het coronabeleid die door de gemeente verboden is. Aangezien er ongeregeldheden worden verwacht, zal de politie en dus ook de mobiele eenheid gewoon paraat staan. Wel beginnen ze de dag met een vakbondsbijeenkomst van maximaal 1 uur. In het nieuwe kabinet komen enkele bewindslieden van buiten de politiek. Zo wordt natuurkundige Robert Dijkgraaf namens D66 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verder wordt de naam genoemd van ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers als nieuwe minister van Volksgezondheid, ook namens D66. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Voor de VVD wordt zorgbestuurder Connie Helder minister voor Langdurige Zorg en Sport. Organisatieadviseur Mickey Adriaansens wordt minister van Economische Zaken. Zij is momenteel Eerste Kamerlid voor de VVD. Kwetsbare Israëliërs kunnen een vierde coronaprik halen. De autoriteiten hebben daar toestemming voor gegeven. Later wordt besloten of ook andere groepen een extra booster krijgen. Israël begon ruim een jaar geleden als een van de eerste landen met de vaccinatiecampagne. Afgelopen zomer liep Israël voorop met het toedienen van de boosterprik. De Amerikaanse Gezondheidsdienst raadt mensen af om een cruise te boeken, ook al zijn ze volledig gevaccineerd. Volgens de dienst blijkt dat het coronavirus zich makkelijk op cruiseschepen kan verspreiden. Deze week nog werden 2 schepen vanwege besmetting aan boord geweerd op Aruba, Curaçao en Bonaire. Het negatieve advies is een klap voor de cruise-sector, die met alleen gevaccineerde passagiers juist weer begon op te krabbelen. En dan het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minima rond de 11 graden. Morgen overdag veel bewolking, vooral in het zuiden ook af en toe zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt morgen maximaal zo'n 14 graden. De jaarwisseling zal droog verlopen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoewel de livewereld in het jaar 2021 zo goed als volledig op zijn gat lag, speelde de Amsterdamse punkband Hang Youth zijn grootste show ooit. Misschien wel de grootste show die ze ooit zullen spelen voor duizenden mensen. Dat gebeurde dus niet op een festival, maar op het woonprotest. Voor een zee van kartonnen bordjes met leuzen erop. En dat matchte wel, want de liedjes van Hang Youth zijn ook slogans. Steek de Zuidas in de fik, alles moet beter. Ik geef geen nier voor Mark Rutte 4. Dat alles in liedjes van meestal amper een minuut lang. Abel van Gelswijk is frontman van Hang Youth, maar hij kan meer dan alleen activistisch belletje trekken. Zo maakte hij dit jaar ook een rapplaat die een stuk complexer en bedachtzamer is. Samen met Fabio van de Jeugd van Tegenwoordig is hij de oprichter van het label Burning Fic. En we zagen hem ook nog opduiken in de Nederlandse film De Oost. Klein rolletje, maar zeker niet onopvallend. En met een beetje mazzel zien we hem volgend jaar in het theater. In het theater. Mm-hmm. Echt waar? Ja. Dat hoorde ik. Wat ga je doen? Dat weet ik nog niet helemaal. Maar ze vroegen me en intuïtief heb ik gewoon direct blind ja gezegd. Omdat ik... ze vragen me wel vaak om live solo dingen te komen doen. Ja. En daar heb ik nooit zin in. Want ik gewoon die nummers, die ik gewoon die plaat vind ik niet... Ik vind het niet belangrijk dat dat live vertoond gaat worden of zo. Dat vind ik niet de context daarvoor, als het ware. En toen vroeg ze me voor het theater en terug van... ja, volgens mij is er daar wel een soort setting te creëren waarin dat die muziek bijvoorbeeld wel tot z'n recht kan komen. Maar nu denk ik eigenlijk alweer van... ja, ik ga helemaal niet een soort van muziekprogramma doen. Ik ga gewoon... misschien ga ik wel een uur praten. Verhalen vertellen. Ja. Praten. En misschien dat er tussendoor in één keer een liedje komt... of dat er, weet ik veel, iets uit de lucht komt sodemieteren... en de coulissen in de fik gaan en dan weer een soort praten. I don't know, maar ik vind het heel sick aan het theater... dat er... voor mijn gevoel is er heel veel onbenut potentieel. Dat het veel regels zijn. In principe is het theater gewoon een plek waar gewoon een zooi mensen op een stoel moeten zitten, kijken naar iets wat er op dat moment gebeurt. Weet je, het is ook niet, kan niet geknoeid worden met vooraf opnemen en dat soort dingen. Het is gewoon live. Iedereen moet zijn bek houden, zitten, luisteren. En het, mensen gaan ook niet halverwege weg. Dat is niet, dat hoort er niet bij. Kan wel. Weet je, maar gewoon dat soort dingen kun je. Daar kun je van alles daar laten gebeuren natuurlijk, weet je wel. Het is gewoon, mensen acteren er vaak, maar het is niet een plek voor acteurs per se, weet je. Je kunt er best, mensen praten er vaak, maar het is niet een plek voor praters per se. Gewoon, er kan heel veel. Veel meer dan op een poppodium. Want op een poppodium zijn er gewoon verwachtingen. Zijn de verwachtingen heel anders, is de vibe heel anders. En ik denk dat er in theater iets heel lijps kan gebeuren. En daar ben ik benieuwd naar, maar ik heb er nog geen idee over. Dit is echt nog een ontkiemend ideetje. Zoals je al heel veel verschillende soorten podia en verschillende vormen van je uit hebt gebruikt. Je bent journalist-schrijver geweest, misschien nog wel steeds. Ja. Je bent rapper, je bent zanger, je bent activist. Nou ja, noem het allemaal maar op. Allemaal hokjes die allemaal niet passen. Mm. Daar gaan we het zo zeker over hebben. Maar ik wil eigenlijk toch even eerst een andere vraag uit de weg hebben die mij die in me opkwam de afgelopen dagen. En dat is, heb jij eigenlijk een kerstboom? Nee. Nee? Nee, ik heb geen kerstboom. Daar was ik nou benieuwd naar. Waarom niet? Want iedereen zit in de kerstsfeer. En ik was benieuwd hoe jij dan die donkere dagen, die feestelijkheden, die gebouwd zijn op tradities en op nostalgie, hoe jij die doorbrengt. Oh, nou kijk, ja, ik vind de donkere dagen doorkomen met zeg maar die, en die tradities eromheen en met mensen en warmte en liefde en zo, daar geloof ik wel in. Ik denk dat je ze inderdaad anders niet doorkomt, maar een kerstboom heb je daar absoluut niet voor nodig natuurlijk. Het concept is super vreemd. Dat je een, zeker echte kerstbomen, dat je een boom laat groeien en dan afhakt en in je huis zet en dan wegflikkert. Dat is een krankzinnig concept. Ja, heel de wereld doet dat toch, of een heel de westerse wereld. Omdat je er ook niet aan kan ontsnappen, lijkt het haast wel. Nou, tuurlijk wel. Heb jij een kerstboom? Ja, ik heb een kerstboom. Ja? Ja, ik heb kinderen. Nee, met naalden. Ah, een echte. Zet je die dan in een pot? Groeit die? Heeft die met kluit? Ja, hij is hartstikke dood. Gaat de deur uit aan het einde van de. Ja, ja, ik dacht daar kan ik niet bij, dat gezellig is. Nee. Ik dacht daarover na, omdat jij zo iemand bent die eigenlijk elke regel die iedereen maar aanneemt de hele tijd ondervraagt. Dat is ook een beetje de kern van je werk. In allerlei opzichten doe je dat. Dat is mijn mo. Ja. Die Hang You platen, die bestaan uit hele korte liedjes van 1 minuut. Je hebt op de Woonprotest, neem ik aan, 5 minuten gespeeld en 10 nummers gedaan. Ja, zeker. Dan gooi je eigenlijk in 1 keer alles eruit waar je een gedachte over hebt. En dat is hoe het werkt, toch? Hoe Hang You werkt, bedoel je? Ja. Ja, precies dat. Hoe maar werkt het, zijn wel, het op zijn... het Woonprotest? Want wat zag je daar? Wat trof je aan? In het publiek bedoel je natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. Ja, een enorme energie die loskomt. Want Hang You was al pop-in. Veel mensen kenden het al. En de liedjes werden al gestreamd. En we hadden al een heleboel dingen gedaan. Maar omdat het allemaal online was en lockdown en gedoe, was dit een van de eerste keren dat het live voor een groot publiek kon. En omdat het ook nog, behalve dat alleen maar de muziek mensen aanspreekt, spreekt die boodschap die mensen ook aan, denk ik. Waardoor dus al die mensen op dat ene moment en die liedjes voor het eerst live horen, wat natuurlijk al heel veel energie losmaakt, maar ook die leuzen die in die muziek verpakt zitten, voor het eerst hard kunnen scanderen en zich kunnen uiten over de staat van de wereld. En dat kwam allemaal samen op dat moment. En dat is crazy. Het voelde echt alsof als ik had gezegd van we gaan nu naar het Binnenhof, dat iedereen gewoon met me achter me aan had gelopen, soort van, weet je, omdat je op dat podium staat en dat ontketent. Had je dat eerder meegemaakt, die soort activistische energie? Want toen jullie in 2015 min of meer voor de grap met Hang Youth begonnen, toen hebben jullie in één keer 5 albums gemaakt en dat was het dan voor dat moment. Ja. En nu zitten we in een ander soort situatie waarin ineens heel veel demonstraties zijn voor dit, tegen dat. Dat was het toen helemaal niet. Nee, man. Het is ook echt zo dat als je me in 2015 had verteld dat er überhaupt zou geprotesteerd worden, ooit weer. Tegen wat dan ook, of voor wat dan ook. Precies, op planeet Aarde. Dan had ik je niet geloofd, weet je wel. Het is echt, het is helemaal omgeslagen. En dat is kut, want dat betekent dus dat er gewoon heel veel dingen niet goed geregeld zijn. En dat we met z'n allen ontevreden zijn eigenlijk. Maar voor ons is dat amazing natuurlijk. Ik bedoel, wij surfen die wave. Ja, zullen we gewoon even voor de luisteraars thuis die nu een beetje aan het dommelen zijn en graag een beetje sluimerende nacht in willen gaan met Nooit Meer Slapen. Aha. Even een heel nummer draaien van Hang Youth, Belastingdienst, de klassieker. Oké, let's go. Ik snap wel dat het bestaat, maar het is gewoon kanker, krom geregeld. Belastingdienst! Ja, er is weinig twijfel over waar dit nummer over gaat. En het is misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende nummer, omdat het ook eigenlijk niet polariserend is. Het is een fel nummer, maar eigenlijk iedereen vindt dit, toch? Ik mag het hopen. Zo, dat is in elk geval het beeld waar je niet aan kunt komen de laatste jaren. Ja, nou, ik denk wel dat er mensen zijn die de Belastingdienst wel goed vinden. Maar het is ook vrij genuanceerd eigenlijk, toch? Het soort van, het begint letterlijk met, ik snap wel dat het bestaat, maar, en dan weet je, en het is ook een soort van, ik zie zeker nut in een gemeenschappelijke pot, weet je. Het is een soort van, ik snap het wel, maar gewoon, er is iets fundamenteels slecht aan. En als je dat niet weet in te zien, dan ben je ook een soort van, maar dan zeg je eigenlijk in 3 zinnen zeg je eigenlijk dat het niet eens aan het systeem aan zich ligt, maar aan de manier waarop het uitgevoerd wordt. Het ligt wel aan het systeem aan zich, maar in het geval van de Belastingdienst, kijk, zeg maar, eigenlijk moet het natuurlijk allemaal helemaal in de hands. Gewoon de hele tering, sorry. Ja, opnieuw beginnen. Eigenlijk stiekem wel. Maar ik snap ook wel dat niet haalbaar is of dat niet kan. Zeg maar, Het idee, zeg maar, het Hollywood-idee van anarchie. Daar is dat een beetje, wat jij zegt, is daar een beetje op gebaseerd van, anarchie is gewoon alles in de fik en plat. En dan moeten we weer opnieuw beginnen, weet je wel. Maar hoe dan, weet je? Dat is dan de vraag. Ik snap best wel dat niet alles plat hoeft of in de fik. En dat iedereen een soort van totale mayhem, alles moet afbreken. Maar we moeten het wel een soort van langzaam afbouwen. Er moet fundamenteel iets anders. Maar wat dan? Om mee te beginnen, wie de productiemiddelen bezitten en hoe de waarde die we daaraan toevoegen, hoe die wordt verdeeld onder de mensen die daar waarde aan toevoegen. Maar dat is gewoon, ja, dat is kapitalisme. Het K-woord. Het K-woord. Ik moet elke keer toch een beetje, dus een soort knopje in mijn hoofd als het K-woord valt. Ja. Jullie hebben een plaat gemaakt die het K-woord heet. Uh-huh. En in dit liedje wat we net draaiden zit het andere K-woord. Ja. En dat is natuurlijk waar mensen aan denken als je de term het K-woord hoort. Krijg je daar nou veel commentaar op als je het K-woord gebruikt? Ja, want heel veel mensen snappen helemaal niet wat kapitalisme is. dat is gewoon een outlandish concept eigenlijk. Daar moeten we het er ook zoveel over hebben. En dan, ja, dan moet je af en toe schokkeren misschien. Met dat andere K-woord. Ja, bijvoorbeeld. Of met gewoon een. Hoe kan het dat dat woord, wat we zeggen tering, we zeggen tyfus, we zeggen weet ik veel wat we allemaal zeggen. Ja. Fuck, niemand kijkt er meer van op. Nee. Maar als je kanker zegt, ja, dan doet dat mensen pijn. Hoe kan dat? Doet het mensen pijn? Het doet mij geen pijn. Het doet niet. Het doet geen mensen per se pijn. De ziekte doet mensen pijn. Ja. En ik denk dat het is omdat. Ik snap ook wat je zegt hoor, want het woord, soort van mensen schrikken van het woord. Ik denk dat komt omdat die ziekte is het allerengste wat we ons kunnen voorstellen. Want het is. Iedereen kan het krijgen. Het discrimineert niet. Je kunt bijvoorbeeld niet roken, maar dan kun je het alsnog krijgen. Snap je? Ja. Het is gewoon een nietsontziende ziekte die de mensheid gewoon haat. Het haat alle mensen evenveel. En we weten ook niet wat we ermee moeten doen. Weet je? We kunnen het niet oplossen. We kunnen het wel weghalen, maar die behandelingen zijn net zo erg als de ziekte zelf bijna. Dus erger voor een korte periode. Ja. Maar you'll live, zeg maar, als positief punt. Maar het is zo verschrikkelijk en zo niks tegen te doen. We zijn zo machteloos en het haat ons zo erg. Dat is het ergste wat we ons kunnen voorstellen. Dat is het summum van. Dus het is voor jou in die zin juist daarom de krachtigste term die je kunt gebruiken. Totaal. Om zeker aan te geven in het Nederlands. Met die twee K's. Wauw, wat een woord. Gewoon. Dat is crazy. Dat woord heeft zoveel macht over ons. En ik geloof er ook in dat we dat. Dat zeg maar, ik utiliseer die kracht van het woord. In een positieve. Of voor een positief doel. Via kunst. Daarom geloof ik. Ik geloof gewoon in de kracht daarvan. En ook het ontwapenende. Je neemt macht af. Negatieve macht af van het woord. Door het in te zetten op zo'n manier, denk ik. Zo werkt het in ieder geval voor mij en sommige mensen om me heen. Sommige mensen om me heen ook niet. Ja, want sommige mensen spreken je erop aan. Of, ja. Ik maak uit je andere plaat op, die rapplaat die je dit jaar gemaakt hebt. Ja. Dat je moeder recent de ziekte had. Ja. En daarvan hersteld is. Ja, nou ja, hersteld. Het is ook niet alsof dat ver van je bed staat, zeg maar. Zeker niet. Ja, en ze is hersteld is een groot woord. Want ze mogen dat geloof ik pas na 7 jaar echt zeggen. Dat je helemaal clean bent, zeg maar. Dus in de tussentijd ben je eigenlijk gewoon nog kankerpatiënt. Which is crazy natuurlijk. Ik bedoel, dus ik zeg in die track. Mijn moeder heeft net kanker verslagen. En ik maar stressen om belastingopgave. En daar een knipoog naar dat andere nummer natuurlijk. Ja, weet je wel. En daarna zeg ik, een paar jaar geleden heb mijn pa niet gehaald. Waar zij de kracht vandaan gehaald, dat moet ik toch nog eens vragen. Want mijn vader had ook, die is er wel aan overleden. En mijn moeder is er nu dus soort van bovenop. Dus het staat niet ver van mijn bed. En daarvoor was ik ook niet een veel gebruiker van het woord kanker. Maar gewoon voor mijzelf dat woord gewoon te ontladen van de negatieve energie die macht over mij had als persoon. Ben je het juist gaan gebruiken daardoor? Ja, denk het wel. Een soort van, fuck you kanker, ik gebruik jou hoe ik jou wil. Ja. Hoe lang is dat geleden dat je vader daaraan overleed? Ik onthoud zeg maar heel slecht jaren en data. Ik weet ook niet wanneer ik van de middelbare school ben afgekomen, wat voor jaar dat was of hoe oud ik toen was. Voordat je een soort van amateur psychologie analyse over trauma erop loslaat. Maar ik weet niet, ik denk tussen de 5 en 10 jaar geleden. Dat is nogal ruim. Ja, is ruim. Ja. Ja. Wat deed het met je? Gewoon even een soort van alles op pauze en dan bedenken van oké, wat vind ik belangrijk? En toen, je gaat even de dingen re-evalueren. En had dat effect op de manier waarop je muziek maakte bijvoorbeeld? Want je was daar eigenlijk nog pas net mee begonnen. Ja. Gaf dat extra brandstof bijvoorbeeld? Nee, ik was daar niet net mee begonnen. Toen begon de TDTMCM was toen al een soort van 5, 10 jaar oud. De Don't Touch My Croque Monsieur's. Had ze niet. Je mag het niet voluit zeggen, want we proberen dit helemaal uit de media te verduisteren dat dit ooit bestaan heeft. De Don't Touch My Croque Monsieur's. Dat is, zal ik even uitleggen voor de luisteraars. Dat was de band die Hang Youth was voordat Hang Youth ontstond. Ja. Wat was het eigenlijk voor band? Moet je het noemen? Het ook een soort punk, maar het klonk niet als punk met 3 akkoorden en rammen. Nee, het was een heel cabaretesk, weird. Heel absurdistisch. Ja, ja, ja. Er staat gewoon... Ik kan het niet meer luisteren. Ik vind het inmiddels kutmuziek, maar ik kan het wel heel erg voor waarderen voor wat het was. Want het was extreem eigenzinnig. En er zaten in al die nummers 50 verschillende muzikale en inhoudsideeën. Gewoon, er zaten veel te veel ideeën in, weet je wel. En om die gewoon helemaal fucking mooi voor jou terug te breien naar je vorige vraag van die re-evaluatie, ben je anders muziek gaan maken? Ja. Op een gegeven moment denk je van, soort van heel veel ideeën doen er niet meer toe. Dan. Dus het was te veel. Het ging terug naar de basis, naar de essentie. Ja, precies. Dat denk ik. Ik weet niet precies. Er zullen vast meerdere factoren zijn geweest die daarin hebben meegespeeld. Maar dat was er zeker één van. Ja, ik ben ook toen der tijd is Kai, de gitarist van Hang Youth, zijn vader ook overleden, ongeveer in dezelfde periode. En toen hebben we ook nog een tijdje met z'n tweeën een soort doom metal band gehad, Jonko Klapper. En dat was ook amazing, maar dat heeft nog nooit iemand gehoord. We hebben wel één gig gedaan op Roadburn. Het was crazy, het was insane. En, Jonko Klapper. Jonko Klapper. Dat bestaat. Ja, dat bestaat. Je kunt het op Spotify. En want het betekent gewoon een wietroker natuurlijk. Naar voorbeeld van dope smoker en dat soort van titels. En bong ripper. En je hebt gewoon al die soort van sludge metal doom shit. Die heet allemaal zo. Dus wij hadden Jonko Klapper. En dat waren gewoon wij die gewoon heel veel... Jonko klapte. In de woonkamer van een soort piratenhol. En met een laptop en een gitaar. En gewoon Kai en ik gewoon fucking high. En dan Jonko Klapper. En dat was ook heel sick. Maar ja, dat hebben we toen. En daarna kwam weer ineens Hang Youth. Ja. Want jullie kennen elkaar vanaf de middelbare school al. Eigenlijk Kai vanaf de basisschool. Vanaf de basisschool. In Amsterdam-Noord. Ja, in Amsterdam-Noord. Waar gaat die eerste herinnering naar terug? Wat is het? Wat weet je daar nog van? Ik weet nog dat Kai altijd van zijn moeder lijpe Nike's kreeg. Ingewikkelde Nike's met gekke zool en zo. Je weet toch, je had gewoon Air en je had Max. Maar je had ook dan, ik weet niet, gewoon allemaal ingewikkelde swoosh en tag. Gewoon hoe ze nu nog steeds die sneaker... Die wilde jij ook? Ja, tuurlijk. Maar die mocht ik dan niet van mijn moeder. Want mijn moeder vond het gelul en... Maar ik weet nog dat Kai kreeg die van zijn moeder, maar Kai boeide het helemaal niet. En mij boeide het wel, maar hij kreeg het en ik niet, weet je. Dat is iets wat ook ik dat is kapitalisme. Dat is 1000% kapitalisme. Dat is commodity fetishism at its fucking purest. Gewoon dat een klein kindje zoveel waarde hecht aan die swoosh, terwijl daar geen waarde in zit. En voor degene die schoenen draagt, zit er dus kennelijk ook... minder waarde aan dan voor degene die schoenen niet draagt. Vaak wel, ja, ja zeker. Ja. Het is gewoon een spel ook met je toeschouwer en de mensen om je heen. Jullie groeiden op in Amsterdam-Noord. Uh-huh. Dat was voordat er nog overal koffietentjes kwamen en dat soort dingen. Dat was een beetje de vergeten plek. Ja. Overgeslagen door het kapitalisme, zullen we maar zeggen. Beetje, ja. Hoe was dat toen? Amsterdam-Noord was gewoon heel saai, man. Het is niet per se dat ik me ooit heb verveeld. Maar je gaat gewoon andere dingen doen dan op plekken waar er wel een soort van een bioscoop is en soort, weet ik veel, shit om te doen en drukte en koffietentjes en weet ik veel, weet je. Je gaat gewoon jezelf vermaken en dan bedenk je gewoon zelf allemaal shit. Dat denk ik dat er is gebeurd. Je moest zelf creatief worden. Ja. Ja. En dit was ook voor het internet nog, hè? Ik ben gewoon net voor het internet soort opgegroeid. Nou, dat is toch niet waar? Jawel. Zo oud ben je toch niet? Huh? Het internet was toch al lang popping toen jij... Nee, man. Toen was ik, toen het internet, toen net die soort van... inbelding. Ja, er gebeurde eigenlijk nog te weinig waar je echt wat mee kon. Ja, er was precies. Nog geen social media in elk geval. Nee, precies. Gewoon was net MSN toen ik 14, 16, I don't know. Gewoon, ja, ik weet niet. Maar dat was er net, of zo. Maar was het voor jou, de komst van social media, was dat een keerpunt? Dat werd een podium voor je. Ja, zeker. Ja, sowieso internet. Gewoon, ik was er ook al wel vroeg bij, als in... ik weet nog dat ik gewoon als... Ik denk dat ik... Ja, je zou het moeten checken. Maar toen So Icy van Gucci Mane uitkwam... Dat is het debuutnummer van Gucci Mane. Toen had ik dat nummer op de een of andere manier al... van een of ander hip-hop website ding geplukt. En zeg maar, nu is dat gewoon de standaard manier van hoe muziek verspreid wordt en zo, weet je wel. Ja, dat was maar toen eigenlijk ik was er actief naar op zoek. Toen het internet kwam, dacht ik gelijk van... Oh mijn god, ik kan nu kijken wat er in Amerika voor muziek wordt uitgebracht. Crazy, dat was, let's dat go! Dat is daar een grote naam. In Nederland is dat eigenlijk op dat moment... Daar was het ook geen grote naam nog. Het is gewoon, het was de debuutsingle, zeg maar. Ja. Het was een soort underground weird ding. Hoe klonk die? Omschrijft het eens voor mensen die dit niet kennen. Gucci die eerste single, wat vond je daar? Wat vond je daarvan? Wat hoorde je daarin? Het is een mind-blowing take op muziek. Het klonk als iets helemaal nieuws. Als je het nummer nu luistert, denk je van ja, oké, dit zou klinken 100 nummers, maar dit is gewoon waar dat ook. Dit is waar die sound is, ook een soort van die Atlanta, soort trap sound, een soort beetje aan het ontstaan is, weet je wel. En dat is nu gewoon de mainstream. Maar toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik van, oh mijn, wat gebeurt hier? Deze gast heet Gucci Mane. Gewoon, hij is zeg maar de Gucci man. What does that mean? Het is gewoon intriguing as fuck, gewoon... Wat is dit voor wereld? Snap je wat ik bedoel? Gewoon, ik weet niks van die... Ik kan me niet voorstellen hoe iemand die Gucci Mane heet... en juwelen draagt en een soort van... Wat is dit? Gewoon zo. Ja. Als ik weer een nieuwe wereld ontdekt. Wat ik zo grappig vind is die fetish voor Gucci-tasjes en dergelijke... is natuurlijk een soort extreem kapitalisme... vanuit het perspectief van mensen die opgegroeid zijn... vaak in een positie waarin ze die tasjes niet kunnen veroorloven. Dat is natuurlijk... Dat is wat je heel veel terugziet in, ook in dat type hip-hop. Ja. En hoe rijmt zich dat met jouw anticapitalistische inborst? Ten eerste denk ik dus dat er fantastisch uitzien niks te maken heeft met kapitalisme. Gewoon mensen, ik bedoel, een soort van mensen willen er graag fantastisch uitzien. Gewoon. Mensen droegen gouden kettingen voordat de kolonisten Amerika hadden ontdekt, zeg maar. Zeg maar, het gebeurt. Dat is. Pauwen zien er ook fantastisch uit, snap je? Een soort van. De natuur is gewoon prachtig en mensen willen graag prachtig zijn en zo. Het kapitalisme maakt daar alleen misbruik van. In de vorm van fast fashion en. Inderdaad, dingen zoals Gucci, dat is geen fast fashion, maar die misbruiken ook dat idee van commodity fetishism. Een soort van, oké, we maken er... Je koopt het merk, niet het ding, zeg maar. Ja. Dat gebeurt zeker. Maar je mag niet daarom alle Gucci-spullen afschrijven. Want het kan ook zijn dat dat ding gewoon echt fucking mooi is. Het kan zijn. Nu ben ik zelf wel een beetje van het idee... dat Gucci dat per se is. Die zijn wel heel soort van Daar is het, zeg maar, dat monogram is wel heel overheersend. Dat is niet per se mooi. Maar bijvoorbeeld, weet ik veel, een groot huis zoals Prada of zo. Die designs zijn ook echt fucking mooi. Want het zit echt mooi in elkaar vaak, weet je. Dat is... De kwaliteit is ook hoger. Maar de vraag is, ergens zit een soort kantelpunt. Dat je hebt kwaliteit en design. En dan komt er nog een laagje bovenop. En dat wordt het merk. En daar wordt ook voor betaald. En dan wordt het ergens op een gegeven moment wordt het pervers, toch? Ja, zeker. Ja, precies. Daar zit, en maar hoe tast je dan die grens af? Door er gewoon head first in te gaan, man. Is een soort van, je moet ook niet... Je kan wel een anticapitalist zijn met een zonnebril van 250 euro op je neus. Abso-fucking-lute, Atze. Ja, zeker. Dat kan echt... Dat kan goed zelfs. Ja? Ja, ik rijm dat heel makkelijk. Ja. Waarom zo makkelijk dan? Is het dan een kwestie van lekker ook niet al te veel over nadenken? Nee, het is een kwestie van... Kijk, als je consequent gaat zijn in je anticapitalisme... Ja. Dan ben je erg ver van huis. Dan zou het... Bij mij in de buurt zijn er de dichtstbijzijnde supermarkt die geen Albert Heijn is... is 5 kilometer verderop. Dan ben je letterlijk ver van huis aan het komen. Ja, maar goed, als je echt anticapitalist bent... gewoon de Albert Heijn, echt een walgelijk bedrijf op veel vlakken. Toch, snap je? Ik bedoel, ja. Of je kan ook geen Zep-app, hoe heet die shit? Gewoon dat ze het naar je huis komen brengen. Dat is al helemaal verschrikkelijk. Dus zeg maar, dus ik ben anticapitalistisch, maar ik wil boodschappen halen. Waar de fuck moet ik dan heen? Snap je? Een soort van, en zo, er zijn zoveel dingen. Gewoon, waar trek je de grens, is mijn vraag. Je ontkomt er namelijk niet aan. Dat is het probleem van het kapitalisme. Het is zo omnipotent en zo... doorgecijpeld in alle facetten van onze levens... dat je er met geen mogelijkheid aan ontsnapt. Ook al wil je het. En daarom... Ik ben gewoon niet bereid om een martelaar te zijn op die manier. Snap je? En daarom zeg ik, ik trek de grens. Ik ben soepel met die grens trekken. Dus als ik... Maar zijn er dan wel bepaalde dingen die je dan... expres niet doet, bij wijze van spreken, vliegen of Coca-Cola drinken of weet ik veel wat, waarvan je denkt van ik kan daar een alternatief voor vinden. Nou, en ook weet op vakantie je, als ik niet met het vliegtuig ga. Of, weet je wat het is? Kijk, ik ben wel goed geworden. Dat is ook, dat is oefenen, zeg maar. En er veel mee bezig zijn in door merken heen prikken. Ik ben zeker niet immuun voor de magie van een merk nog. Maar ik kan wel, zeg maar, cola proeven en denken van... Oké, dit is gewoon echt niet fucking lekker. Gewoon, dit is... Wat je drinkt is een idee dat jou is verkocht met reclames. En dit zo smaakt gezelligheid. Weet je, daar kan ik... Dus daarom drink ik geen Coca-Cola. Maar het is niet omdat ik ze geen geld wil gunnen op die manier. Snap je wat ik bedoel? En ik ga ook niet naar de H&M. Omdat ik gewoon niet vind dat wat ik waardeer aan mode... is jezelf als mens uiten, uitdrukking geven aan hoe je je voelt. Weet je, het is een kunstvorm als je wil dat het het is. Het is een verhaal, je kan er heel veel in kwijt. En dat vind ik heel sick aan mode. En de H&M, wat zij daar hebben hangen... leent zich niet voor hoe ik mij voel of wat ik wil uitdrukken. Snap wat ik bedoel? En... Dus het is niet zeg maar een hele bewuste keuze van... ik ga nu de dingen boycotten. Of ik ga echt niet meer zus en zo. Of ik ga echt niet meer vliegen. Maar ja, goed. En hier is mijn vriendin is hier harder in dan ik. Dan moeten we met de trein naar Frankrijk, weet je wel. Omdat dat dan, weet ik veel, dat is dan 3 keer zo duur. Maar ja, goed, dat doen we dan wel als het kan. En het is evenveel moeite gewoon dan... Zo'n kleine keuze kun je best maken. Ik eet ook vaak... Ik eet bijna geen vlees thuis, weet je? Een soort van dat soort dingen, ja. Omdat ik gewoon... Maar niet om het te boycotten... maar omdat ik gewoon in mijn hoofd voelt het... Ik weet gewoon dat het beter voor mij is als Maar mens. Dit zijn wel de vragen die komen bij die protestgeneratie die we nu zien... en waar jij dus op een bepaalde manier middenin staat... omdat je ook heel veel dingen in die nummers van Hang Youth bespreekbaar maakt. Ja. En daar is natuurlijk wel heel erg de vraag van, wat zijn de acties die je daaraan koppelt? Als jij voor het klimaat gaat demonstreren, wat doe je dan zelf? Wat moet je dan zelf doen? Ik denk dat dit is een probleem van het kapitalisme. Is heel goed om de verantwoordelijkheid bij de consument neer te leggen. En tegelijkertijd al de machtsstructuren die het mogelijk maken buiten schot te laten. Dus ik zou zeggen van, kijk, hoe ik dit nu aan jou vertel. Ik ben niet in staat als mens om perfect te... Volgens alle anti-kapitalisten. Ik ben niet in staat als mens om buiten het kapitalisme te leven. Ik ben niet bereid om een martelaar te worden. Wat ik wel kan doen, is mensen oproepen van, hey, jongens, laten we anders even gewoon de machtsstructuren verantwoordelijk houden. Die dit allemaal enabelen. Want je weet toch, soort van, het is geen oplossing om het op individueel niveau op te gaan lopen lossen. Het moet gewoon, als die machtsstructuur er is, en persoonlijk vind ik dat die hele machtsstructuur kapot moet. Maar goed, als je dat niet gaat doen, ja, dan moet het, dan een soort van hun machtsstructuur gewoon. Jij hebt de macht, toch? Dan moet jij het oplossen ook. Zo werkt het dan. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat aan de hand is. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar wat we dan woke-cultuur zijn gaan noemen, daar zie je dat mensen wel elkaar op individueel niveau aanspreken op wat je bijvoorbeeld wel of niet kan zeggen. Het gaat over machtsstructuur, het gaat over wat er in een museum gebeurt, maar het gaat ook over of jij als individu nog wel blank persoon mag zeggen of dat wit persoon moet zijn. Dan gaat het ook over individuele verantwoordelijkheid die mensen hebben. Ja, je bent ook niet, je bent als mens ook niet geheel vrij van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een soort van, je kunt best je verantwoordelijkheid nemen. Een soort, Het is niet dat je niks hoeft te doen. Het is zeker een balans. En het is ook zeker een moeilijk onderwerp. Maar gewoon nogmaals, ja, waar trek je dan die grens? Waar wil je die grens trekken? Ja, je hebt die term woke cultuur, daar speel je ook een beetje mee. Hè? Zowel bij Hang Youth als in je solo muziek. Ja, heb ik dat ooit gezegd? Heb ik de term in mijn mond genomen? Ja, je zegt ergens iedereen, alle mensen die woke zijn, handen omhoog of zoiets. Ergens, oh ja. Als je woke bent, gooi je fucking bent. Handen in de lucht. Ja, ja klopt. Ja. Dat is natuurlijk ook een soort knipoog naar het feit dat denk ik veel mensen die logischerwijs tot jouw publiek behoren, zich misschien wel afvragen of ze dat eigenlijk zijn, woke. En wat er dan aan verantwoordelijkheid bij komt kijken. Wat houdt dat eigenlijk in? Ja, wat moet je dan doen? Ik geloof niet zo in woke als identiteit, hoe jij hem nu neerzet. Nee. Ik denk niet dat dat een identiteit is. Wat is het wel? Kijk, het is een term die is tot wapen is gemaakt door waarschijnlijk conservatieve denktanks hier in het land of in Amerika. En daardoor is het ook een soort van, ze hebben daar een bepaalde identiteit omheen bedacht. En ze maken daar juist een identiteit van. Ze maken er een identiteit van. Net als soort cancel culture als ding. Soort van, dat is niet een ding. Dat is gewoon letterlijk een... Het is letterlijk, hoe heet het, retoriek. Het is een soort van taal met een lading. Het is een toverspreuk om bepaalde dingen van elkaar los te koppelen en een nieuw ding de wereld in te brengen waar dan mensen op kunnen gaan fitten, zeg maar. Maar wat ik zie, wat er wordt bedoeld, als jij zegt woke cultuur, denk ik gewoon aan mensen die aan het nadenken zijn over, oké, deze taal die wij gebruiken, waar komt het vandaan? Gewoon zoals, weet ik wel, blank inderdaad, of het N-woord. Gewoon. Ja. En welke macht draagt die taal? Gewoon wat zit er in dat woord verborgen? Want woorden hebben betekenissen. En sommige zijn heel plat. Zo van, dit is een glas water. En dat is, ja, daar kun je weinig goed aan doen. Maar sommige hebben weer heel veel lading. En bijvoorbeeld een woord als het N-woord heeft heel veel lading. Die is daar bewust ingestopt. Dus als wij willen dat we een betere wereld creëren voor mensen die zich die de negatieve effecten van de lading van dit woord ervaren, dan gebruiken we dit woord niet meer. Ja. Toch? Snap nou, je? Dat is wel fascinerend. Want en woke is op is de is grappig genoeg zelf zo'n woord geworden. Ja. Met een hele rare lading. Maar het N-woord is natuurlijk heel bizar. In die zin een bizar voorbeeld. Want natuurlijk weten we allemaal wat de connotatie daarvan is. Waarom het zo'n lading heeft. Ja. De indruk van heel veel mensen die in Nederland naar hiphop luisterden. En die rappers uit Amerika die misschien wel uit de ghetto kwamen. En die misschien wel voorouders hebben die tot slaaf gemaakt waren. Die voelde niet dat dat met een zware lading gebruikt werd. Die hadden juist de indruk dat rappers met een hele lichtvoetige manier met dat woord omgingen. En dat is gingen wel ze echt ook, veranderd. Omdat het een geuzennaam is geworden natuurlijk. Maar ja, je moet dat woord heeft nog wel die lading. Ook al gebruikt niet iedereen het. Het is inderdaad, het is ingewikkelder dan dat. Maar zeg maar, wat ik ermee wou zeggen eigenlijk is, want dit is een hele ingewikkelde discussie die we zeker helemaal kunnen gaan voeren, maar waar ik niet, misschien niet de juiste persoon voor ben. Maar wat ik ermee wou zeggen is dat de woke cultuur zijn gewoon, het is gewoon de tendens dat we hierover na aan het denken zijn. En dat vind ik een supergoed ding. Gewoon überhaupt dat we erover na, dat we het er even over hebben en dat we erover na aan het denken zijn, dat is woke. Zo van, oh shit, hè? Oh, we hebben al die tijd dit woord gebruikt, maar Wat betekent het nou eigenlijk? En een soort van, dat is het. Gewoon, je wordt letterlijk wakker uit een soort van hypnose, want dat is het, hè? Taal is een soort grote hypnose over hoe wij de wereld zien. Dus er zit zoveel in die taal die wij gebruiken. En dan bedoel ik ook taal als in beelden en symbolen en woorden en al die shit. Gewoon, er zit zoveel in. En we gebruiken het namelijk om de wereld soort van begrijpbaar te maken. Dus hoe we erover praten, dat zit allemaal in die. Hoe we naar de wereld kijken zit in die taal. Dus als we anders naar de wereld willen kijken, dan is het geen slecht idee om die taal aan te passen. Of in ieder geval kritisch naar te kijken. En dat is volgens mij wat jij nu zegt, de woke cultuur. En ook hoe je het. Ik ben vergeten wat jij net specifiek zei, maar hoe heel veel mensen het in het gesprek brengen, is het soort van, ja, maar de woke cultuur, van de woke cultuur mogen we dit niet meer zeggen. Een soort van. En dat is omdat het is geweaponized door conservatieven om dat in een kwaad daglicht te zetten. Want die willen helemaal niet dat de taal verandert. En dat we een soort van met een nieuwe blik naar de wereld gaan kijken. Want wat er dan gebeurt is dat hun macht verliezen. En dat is het. Ja, het is een machtsstrijd, man. Dus ja, nee, ik ga geen kwaad woord meer zeggen over de woke cultuur. Er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, humor, dat is het probleem. Je mag geen grapjes meer maken over dingen. Ja, precies. Er zijn heel veel mensen die denken dat er allemaal shit niet meer mag, inderdaad. Ja, precies. Terwijl je mag nog steeds alles. Alleen als je iets doms zegt. Als je iets zegt waar heel veel mensen door de woke cultuur, zo je wil, al over na hebben gedacht. En heel erg hebben uitgelegd van oké, nou, dit is waarom we dit woord niet meer gebruiken. En als jij dan toch dat woord gaat gebruiken, dan krijg je inderdaad veel glazen over je heen. Betekent niet dat het niet mag, je mag het wel zeggen. Alleen op een gegeven moment ben je ook gewoon een domme lul, toch? Ik bedoel, come on. Ik wil even nog een plaat van je draaien. Oh, graag. Meester Sun Tzu. Oké, go. Ik heb me net, ze zeggen laser aan mijn hoofd. Ik zeg, schat, voel je de druk, dan moet je water zijn toch bro. Dan pas buigt de wereld mee met je flow. Dat is die I Ching, Tai Chi, Kung Fu Mo. Dit is een Wing Chun beweging in de opel op de weteringschans. Dit is balans in een dikke toeka en een nieuwe jas. Dit is een Shaolin tempel in hartje Amsterdam. Ik ben de monnik in een pij en de drank. Wat kan ik je leren? Laat me checken, leer hacken, blijf altijd innoveren. En wanneer iets je niet lukt, moet je het nog een keer proberen. Ik zeg je eerlijk, ik zou die kennis moeten seren. Maar goed, dan gaan ze zeuren, het is ook nooit goed. Ik ging niet naar school toe, mijn vice werd mijn hoofd moe. Nu lijp upgegraded, nu zit mijn haar gek net als Goku. Toen vond ik go-to, nu ben ik een mogul. Als ik zeg we gaan het zo doen, gaan we het zo doen. Ik heb de visie en de ballen, hak de knoop door aan een homebrew. Soju van CO Food, pas als ik weer omlaag wil heb ik niks meer aan mijn hoogmoed. Recept als een motherfucking kookboek. Vraag Peppy man, vraag Kleine, voor die stijl ben ik de go-to. Meester Sun Tzu zegt, excellentie ligt niet in het winnen van elk gevecht, maar in het verslaan van de tegenstander zonder ooit te slaan. Op mijn verdieping woont een vluchteling en hij maakt altijd troep. Mijn buurvrouw wordt er gek van, snap ik wel, maar niet echt goed. Een paar jaar terug heb je de fucking bom zien vallen op zijn broer. Had jij je leven dan op orde nu? Precies, oké, nee, goed. Deze maand de kop gebost, puur alleen al op mijn look. Denk je echt dat ik me stress als hij lawaai maakt? Foe. Zelfs als die kill alleen maar kwam voor Nederlandse vloes. Had hij gelijk, man, ik ben solidair met iedereen die joont. Snap je, nee, wat ga je doen? Is universele snoen. Doe me denken aan een tori, ik neem je even terug. Terug naar toen, beeld je in, middelbare, we leren over tsaren. En Willem van Oranje, shit die er niet meer toe doet. Terwijl een klas vol Marokkanen en ik snakken naar verhalen over waarom hun hierheen gehaald zijn. Maar goed, het zal de maatschappij wel zijn en het ligt vast niet aan het boek. Maar even een beetje sympathiek would be een hele goede look. Daarom vind ik alles troep, wat gemaakt is voor de views. Verbreed iemand zijn grens, pick the fikkers voor de youths. Zonsoe! Before you get a chance to fight with me, you must observe our rules and beat these two swordsmen first. Een pianotrek die kan zo in het theater zo, toch? Ja, dat zou je denken, ja. Ja, ja. Misschien doe ik dat ook wel. Deze track zat eerst een beat onder helemaal. En het was ook echt heel vet. Maar die beat mocht ik om allerlei redenen op het allerlaatste moment niet meer gebruiken. Dus toen heb ik de dag voordat ik die plaat inleverde bij de distributie, heb ik een pianist gevraagd van, kun je alsjeblieft een soort van riedel hieronder doen? Want ik mag die beat niet gebruiken en ingewikkeld. En ik kan het ook niet meer laten namaken of een andere beat. En er zat een pianootje in die beat. En ik zeg van, gewoon zoiets. En toen stuurde die guy dit terug. En toen dacht ik, toen dacht je, dit is zo goed dat ik het als opener op mijn plaat neerzet. Precies. Wauw, gewoon. Ja. Hoe heb ik dit niet eerder bedacht? En ik moet denken dat jij strikt anti-autoritair bent. En je komt met een Chinese meester uit de Hoge Hoed. Wie is dat? Ja, dat is meester Sun Tzu. Warlord. Gewoon. Ja, hoe kom je daar in hemelsnaam aan? Een militaire stratege uit de 6e eeuw voor Christus heb ik opgezocht. Ja, man. Ja, nou, weet je, er zijn twee wegen die mij hebben geleid naar meester Sun Tzu. En trouwens, er werd mij op geattendeerd dat meester Sun Tzu is dubbelop. Want het Sun of Tzu betekent al meester. Dus meester Sun Tzu is meester Tzu. Of meester maar het is in elk geval duidelijk dat die man belangrijk is. Ja, een hele belangrijke vent. Ja. Maar ja, hij was inderdaad militair stratege. Maar ik hou heel erg van de RZA van de Wu-Tang Clan. Ja. Omdat die is ook altijd heel erg bezig met soort van verborgen betekenissen en soort van geheimzinnige rituelen. Ook heel vaak Oosterse referenties. Ja, ja, precies. En hij is dus vechtsport ook. Vechtsport, ja, precies. Maar gewoon, het is ook heel filosofisch. Hè? Dat zit allemaal in die vechtsport en zo. En die vechtsporten aan zich vind ik ook interessant. Maar eigenlijk vooral als RZA erover praat. En omdat ik de Wu-Tang gewoon mateloos fascinerend vind. En hij heeft gewoon, ja, hij heeft dan af en toe, weet ik veel, gewoon hij heeft shit met Sun Tzu erin. Weet ik. Daarom zit er ook op het eind zo'n soort van sample van zo'n kung fu film. Ja. Ja, omdat de Wu-Tang dat ook altijd heeft. Meester Sun Tzu, dat boekje van hem is ook een soort self-help bestseller. Het ligt in al die soort van, het ligt naast boekjes van hoe moet je rijk worden in 5 makkelijke stappen. En soort van die shit, daar ligt Sun Tzu ook altijd naast. Maar als je het leest, denk je echt van, nou, ik kan me niet voorstellen dat hier iemand rijk van is geworden. Maar er staan gewoon wel hele mooie dingen in over gewoon hoe je problemen moet tackelen of zo, weet je wel. Het is gewoon, het is lang niet allemaal te begrijpen en ook niet. Heel veel dingen zijn gewoon letterlijk gewoon militaire strategie. ook interessant, maar gewoon niet echt bruikbaar. Maar er zijn gewoon een paar pareltjes in en dat vind ik gewoon heel interessant. Ik weet ook niet wat het precies betekent allemaal, maar ik vind het wel interessant. Het is zo grappig, dan pluk je weer ergens iets vandaan en dan denk ik, ja, grappig, van mij mag je dat doen. En dan heb je, hoor ik weer bij, hoor ik je nu zeggen, het ligt naast de zelfhulpboeken. En dan heb je dan bij Hang Youth, heb je daar weer een snerende track over gemaakt. Over de, wat is het, ACO-filosofie of zoiets? Ja, de ACO-ideologie. De ACO-ideologie over zelfhulpboeken waarmee mensen hun leven meer rijkdom en diepgang geven. Ja. En dan doe je het zelf ook. Met het specifiek met zelfhulpboeken is wel echt het ding. Gewoon ik heb ook natuurlijk een soort ontwikkeling in mijn hoofd ontwikkeld gewoon de hele tijd. Dus soort, er was een tijd, ik denk 10 jaar geleden. En dit is echt natte vingerwerk nogmaals. Maar zoiets. waarin ik dat echt super interessant vond. Omdat ik altijd wel op zoek ben naar, oké, wat betekenen de dingen? Gewoon, wat zijn de structuren in de wereld die het maken tot wat het is? En hoe kan ik die naar mijn hand zetten? En wat kan ik ervan leren? En wat kan ik implementeren? En waar moet ik tegen rellen? En weet je, een soort van onderzoekswerk gewoon voor mijn eigen hoofd. En dus in een stap in het proces was gewoon dat ik al die zelfhulpboeken ging lezen. Omdat ik het ook interessant vond. Maar later heb ik de conclusie getrokken dat het toch allemaal gelul was. Maar wat is dan bijvoorbeeld wel een boek waarvan je denkt, nou, daar heb ik echt wat van geleerd? Hier wou ik net. Want jij doet dus die podcast ook. Atze doet een podcast over soort hits. Weird Hit Wonder. Weird Hit Wonder. Ja, maar er is dus een boek over de KLF geschreven. Ja. Heb je dat boek gelezen toevallig? Ik heb dat boek ooit wel gelezen. Dat is een hele weirde avant-gardistische popgroep geweest in de begin jaren 90. Ja. Dat boek blew my fucking mind. Die echt de structuren van de muziekindustrie onderzochten. Ja. En de machtsstructuren vooral ook. Ja, de machtsstructuren. En ook dus een gids hebben geschreven hoe je een nummer 1 hit moet schrijven. En dus eigenlijk hoe je het systeem moet manipuleren en naar je hand zetten. Ja, precies. Maar dus ook, het gaat ook over, het gaat veel dieper. Het is te lijp. Ik vind het gewoon te lijp. Er zit zoveel in dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen. Het gaat niet alleen over een hit maken. Het gaat eigenlijk over hoe machtsstructuren en de maatschappij in zijn algemeenheid opgebouwd is. Ja, precies. En hoe hiërarchieën in elkaar zitten. Maar er is dus, waar ik het over heb, is niet dat boekje van How to Have a Number One the Easy Way. Maar er is een paar jaar geleden is een soort biografie over hun geschreven. Ja. En dat boekje, dat heet iets van de KLF, Magic en de band Who Burned a Million Quid. Want op een gegeven moment hebben zij aan het eind van hun carrière al het geld wat ze nog hadden. Want ze hadden heel veel geld verdiend met die hit. Volgens mij hadden ze nog een paar hits of I don't know. Ze hebben meerdere hits gescoord, ja, inderdaad. Precies. En op een gegeven moment hebben ze dat in de fik gestoken. Een miljoen pond cash. Hebben als ze een soort kunst. Statement. Statement. Ja, en die gast die dat boekje heeft geschreven, die hecht daar dus allemaal betekenissen aan. En die heeft dat helemaal uit elkaar gezet. En waar hun ideeën vandaan halen. Dat vind ik, dat is waanzinnig. En betrekt dat nou eens op Hang Youth en op het pad dat jullie nu aan het doorlopen zijn? Want langzaam maar zeker begin je. Je bent geboekt voor Pinkpop. Je staat straks, ben je geaccepteerd. Je bent straks, hoor je tot de gevestigde orde. Of probeer je dat zo lang mogelijk uit te stellen? Nee. Want het is toch eigenlijk heel raar dat jullie dat. Ja, ik vind dat heel raar. Want jullie hebben dit idee ooit een keer bedacht op een dronken fietstochtje. Ja. Op weg naar de kroeg. Dan gaan we dit doen. Oké, gaan we doen. Liedjes van 1 minuut. Statements. Dan kom je terug en dan blijkt het ineens zo aan te slaan dat Pinkpop je wil hebben. En Pinkpop is niet de enige volgens mij. Nee, zeker niet. Nee, ze willen ons allemaal hebben. En ik ben ook echt vastberaden om de belangrijkste, grootste band van Nederland te worden. Gewoon een soort van Kensington-achtig. het lijkt me gewoon heel belangrijk, man. En dat het lijkt me heel belangrijk dat wat wij zeggen een groot podium krijgt. Zeg maar dat ten eerste. Daarmee counter ik initieel alle kritiek. Het is toch juist top dat het hele Pink publiek straks Leg de Zuidas in de as staat te zingen. Ik bedoel, ja, dat is gewoon voor het draagvlak van het anticapitalistische gedachtegoed lijkt me het niet een slecht ding. Maar is dat dan toch toch een belangrijker podium dan het woonprotest waar... Oh nee, zeker niet. Het is niet belangrijker. Het is gewoon een ander podium waarmee je andere mensen weer bereikt. Ja. Maar de andere kant hiervan is dat ik het heel grappig vind, net als de KLF, om te spelen met die shit. Snap je? Dat is eigenlijk mijn hobby. Gewoon spelen met, oké, dus nu zijn we deze band en we zeggen een soort van, dit is wat we hebben gedaan en dit is wat we zeggen vandaan komen. En nu wil Pinkpop op ons, en dat is een gigantische paradox, maar hoe kunnen we het toch weer naar onze hand zetten? Hoe kunnen wij, dat, en dit is de kern denk ik van wat ik er leuk aan vind, hoe kunnen wij dit narratief zelf, hoe kan het ons narratief blijven? Snap je? Ik wil, dat is mijn obsessie. Ik wil zelf het narratief behouden over waar het over gaat en waar wij het over hebben en op wat voor, in wat voor context wij dat plaatsen. Dat vind ik heel interessant. En dat is ook wat de KLF, denk ik, de hele tijd aan het doen was. Dat is waarom ik dat interessant vind. En daarom vind ik ook Lady Gaga interessant, bijvoorbeeld. Net zo interessant als Black Flag. Interessanter dan Mariah Carey. Ja, precies. Ja, zeker. Gewoon het hele... Waarom dan ligt de metalagen in het Lady Gaga-universum zijn... Het is gewoon heel... ook omdat, zeg maar, er wordt gewoon... Het is een soort Marvel Cinematic Universe waarin de hele tijd aan zichzelf wordt gerefereerd en soort van ook dingen in de echte wereld die gebeuren worden daar weer in geïncorporate en dat soort shit. En dat is een heel... dat is ook een beetje wat het kapitalisme doet. Namelijk alles... in opslokken, alle soort kritiek opslokken en het uitpoepen als iets wat je kan kopen. Gewoon er hangen nu Sex Pistols t-shirts bij de H&M. Zeg maar eens dat, weet je. En waardoor zij het kapitalisme, en dit is niet iemand die aan de knoppen zit natuurlijk, dit is meer een soort van dynamiek die door de eeuwen heen zo is gegroeid, maar dit is wel wat het doet. Zij zijn heel erg, het kapitalisme houdt heel erg, het betrekt het alles in zijn eigen narratief. En dus ik wil dat ook. Omgekeerd ook doen. Ja. Dat is eigenlijk de strategie. Ja. Als je het kapitalisme wil bestrijden. Ik vermoed dat misschien een goede strategie is. Maar ik weet het nog niet zeker. Dat zullen we pas zeker weten als op een gegeven moment... als Henkie of de grootste, belangrijkste band van de wereld is. En dan snap je... dit is misschien een deep cut. Maar er is een boek, heet de Illuminatus Trilogie. Dat is een soort van uit de 70s. En geschreven door Robert Anton Wilson en nog een gast. En daarin, het is een roman, maar het is echt fucking bankers als fuck. En daar op een gegeven moment is er aan het eind, spoiler alert, een soort groot rockconcert wat de wereld gaat redden, basically. Zoiets gaan wij ook. Dat moet op een dag zo, gaan daar gebeuren. Moet het een beetje. Daar moet het en de KLF heeft namelijk ook, dit is het brugje, de KLF heeft zich gemodelleerd naar dat boek, zeg maar. Die band is gemodelleerd naar een boek uit de 70s. En ik maar denken dat jullie gewoon een stel jongens in een oefenruimte waren die nooit oud wilden worden. En er zit gewoon hier een meesterstrategie achter die nog helemaal moet gaan ontrollen. Ja. Nee, maar het is niet van tevoren gestrategie. Het is gewoon making it up as we go. En ik hoop dat ik heel oud word. Terwijl ik dus soort van... Ik wil echt niet altijd jong. Ik vind het echt leuk ook om oud te worden, man. Dus en ik hoef niet jong te blijven. Maar dit is gewoon hoe het gaat, man. Ja. Dan is het theater wel een goede stap, toch? Ik hoop het, ja. Ik ben benieuwd wat voor mensen daar gaan komen ook. Van wat ze verwachten en wat ik ze kan vertellen. I don't know. Dankjewel dat je hier was. We hebben het gehad over een heleboel. En er gaat ook nog een heleboel komen. Ik kijk er naar uit. Ik hoop dat Pinkpop doorgaat. Want dat weten we allemaal natuurlijk nog niet. Maar het zou toch een mooi moment zijn als het daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, dat heel Pinkpop Steek de Zuidas in de fik staat mee te zingen. Steek de Zuidas in de as. Ja, het moet wel rijmen natuurlijk. Ja, er zit er niet echter. En anders dan is er vast wel weer ergens een demonstratie. Dat mag wel doorgaan natuurlijk het komende jaar. Dankjewel dat je hier was. Abel voor Helswijk, rapper. Zanger, activist, anticapitalist, meesterbrein. Dankjewel. Love you. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.